Lakini madhumuni makubwa zaidi ya kimashindano haya ya mkoa na yale ya kitaifa ni kujaribu kuwahamasisha vijana wetu waipende sayansi, waipende kusoma sayansi, lakini wapende kuifanya sayansi kivitendo zaidi. Maana sisi tunaamini kufundisha sayansi bila kuwepo vitendo, basi hiyo inakuwa sio sayansi, bali labda ni kitu kingine ambacho kiko tofauti. Na kufundisha sayansi bila vitendo, kuifundisha kinadharia zaidi, ndio inawafanya wanafunzi wetu wasipende sayansi. Wanafunzi wakifundishwa na wakaonyeshwa kwamba ile sayansi wanaweza wakaifanyia utafiti gani, inaweza ikawasaidia nini katika maisha yao ya kila siku, jinsi inavyoweza kuboresha maisha yao, basi ndivyo wanafunzi wale wanaona umuhimu wa ile sayansi na wanajiingiza katika sayansi na kuifanya vizuri zaidi. Na umuhimu wa sayansi huo unafahamika kwa ujumla. Hakuna nchi ambayo imeweza kuendelea hapa duniani bila kuwa na wanasayansi wa kutosha katika nchi hiyo. Hivyo sisi ndicho tunachojaribu kuhakikisha kwamba miaka ijayo hawa vijana wetu ambao wako shule za sekondari wote au kwa asilimia kubwa wawe ni wanasayansi, na hapo ndipo tutafanikisha maendeleo ya